oraz bezpłatną księgowość online. Wejdź na firma.aliorbank.pl i załóż e-konto biznes. Konto numer 1 w rankingu Forbesa. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 czerwca, minęła 19. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zeznania byłego szefa Amber Gold dementuje marszałek województwa zachodniopomorskiego. Dwoje strażników miejskich z Radomia straciło pracę, to w związku z bójką działaczy KOD-u z Młodzieżą Wszechpolską. Rosyjscy przysięgli, nie uzgodnili werdyktu w procesie domniemanych zabójców Borysa Niemcowa. Marcin P. oszukuje. W taki sposób odniósł się do zeznań szefa Amber Gold Marcina P., marszałek województwa zachodniopomorskiego. W przesłanym do Radia Szczecin komunikacie Olgierd Geblewicz napisał: człowiek, który oszukał tysiące ludzi, w chwili obecnej poprzez polityczną komisję do spraw Amber Gold oszukuje miliony Polaków. Jak dodał, nigdy nie spotkał się z Marcinem P., nie zna go, nigdy z nim nie rozmawiał. Marcin P. zeznał dziś, że marszałek zabiegał o sprzedaż udziałów portu lotniczego w Goleniowie, w spółce OLT Express. Inny problem był z portem lotniczym Szczecin Goleniów, który był na skraju upadłości, i propozycja ze strony marszałka województwa zachodniopomorskiego była taka, że mogą nam sprzedać część udziałów w porcie lotniczym Szczecin Goleniów, żeby tylko go dofinansować. Ja się na to nie zgodziłem. Nie interesowały mnie zakup portu lotniczego w Szczecinie w żadnej części udziałów. Marszałek Geblewicz zaznacza, że województwo zachodniopomorskie nigdy nie rozważało sprzedaży udziałów w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów. Wręcz przeciwnie, od wielu lat systematycznie zwiększa swoje udziały. Strażnik miejski z Radomia stracił pracę, jego koleżanka dostała naganę. Funkcjonariusze nie interweniowali podczas starcia między uczestnikami demonstracji KOD-u a Młodzieżą Wszechpolską. Trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez prezydenta Radomia. Nie czekając na wynik, konsekwencje służbowe wobec podwładnych wyciągnął komendant, mówi Rafał Czajkowski, sekretarz miasta. To jest decyzja pracodawcy, czyli w tym wypadku osoby reprezentującej komendanta, który dokonał analizy, sprawdził całość dokumentacji, przeprowadził bezpośrednie rozmowy z pracownikami i takie decyzje podjął. W kłótni, która przerodziła się w bójkę, uczestniczyło kilkanaście osób. Trzy podejrzane są o pobicie, mówi prokurator Urszula Zajkowska. Dwie osoby, które usłyszały zarzuty, są mieszkańcami Radomia. Trzecia osoba nie jest. Jest mieszkańcem Warszawy. To są młodzi mężczyźni. Dwie osoby jeszcze nie ukończyły 20 lat. Jeden z podejrzanych jest w wieku 20 kilku lat. Stanowiska stracili też komendant miejski policji w Radomiu oraz szef pierwszego komisariatu i jego zastępca. W Bałtyku topił się 11-latek. Chłopiec jest w krytycznym stanie. Rodzina przyjechała nad morze na wakacje. Dziecko było na plaży w Niechorzu z rodzicami i siostrą, mówi Zbigniew Frąckiewicz z tamtejszej policji. Mama wraz z 11-latkiem weszła do wody przy drewnianych balach. Straciła zdolność pływania, jej syn z kolei trafił pod powierzchnię wody. Córka państwa, która była akurat na plaży, powiadomiła plażowiczów. Dzięki pomocy 7 mężczyzn udało się pomóc matce wyciągnąć ją z wody, jak również jej 11-letniego syna. Chłopiec był reanimowany na plaży. Śmigłowiec pogotowia ratunkowego przetransportował go do szpitala w Szczecinie. Ratownicy ostrzegają. Bardzo niebezpieczne są falochrony czy tak zwane gwiazdoboki. Ratownicy na większości plaż zaczną pracę w sobotę. W serwisie Trójki kolejne informacje. Stany Zjednoczone jeszcze w tym roku mogą znieść bariery administracyjne na import polskich jabłek. Poinformował o tym w Waszyngtonie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Bogucki po rozmowach w biurze przedstawiciela handlowego Stanów Zjednoczonych. Wszystkie wymagania, które są niezbędne dla otwarcia tego rynku, Polska spełniła. W tej chwili trwa misja inspektorów bezpieczeństwa żywności Stanów Zjednoczonych w Polsce. Po zakończeniu tej misji mam nadzieję, że decyzja zostanie podjęta, no ale oczywiście to jest kwestia decyzji, która tu zapada w Stanach Zjednoczonych, a nie w Polsce. Ale to jest kwestia dni, tygodni, miesięcy? Myślę, że to należałoby liczyć w miesiącach, jeśli optymistyczne byłoby w tygodniu. W rozmowie z naszym korespondentem Markiem Wałkuskim wiceminister Bogucki przyznał, że po zniesieniu barier handlowych zdobywanie amerykańskiego rynku przez polskie jabłka potrwa lata. Rosyjscy przysięgli. Nie uzgodnili werdyktu w procesie domniemanych zabójców Borysa Niemcowa. Ława poprosiła sąd o przerwę do czwartku. Opozycyjny polityk został zamordowany w 2015 roku. O zabójstwo lidera opozycji prokuratura oskarżyła Czeczena Dadajewa, czterech innych mężczyzn, o współudział w zabójstwie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Proces domniemanych zabójców Borysa Niemcowa rozpoczął się w ubiegłym roku. Ława przysięgłych powinna już 2 dni temu orzec o winie lub niewinności oskarżonych, ale do tej pory nie wydała werdyktu. Po dyskusji, w trakcie której przysięgli nie osiągnęli kompromisu, sędzia polecił przeprowadzenie głosowania. Po kilku godzinach przysięgłym nie udało się osiągnąć przewagi głosów ani w sprawie winy, ani w sprawie niewinności oskarżonych. Obrady ławy przysięgłych będą kontynuowane w czwartek. Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wezwał organy ścigania do ustalenia zleceniodawcy zabójstwa Borysa Niemcowa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Za oknem w Warszawie pada, że uprzedzę prognozę pogody. W Eastbourne też pada i to dlatego przerwano mecz Agnieszki Radwańskiej z Amerykanką Lauren Davis. W pierwszej rundzie Polka miała wolny los, teraz w drugiej. W pierwszym przerwanym secie przegrywa 4-5. Ale w Eastbourne z reguły jest dobrze. W zeszłym roku był ćwierćfinał, 2 lata temu finał, a w 2008 roku zwycięstwo. Ogłoszono kolejny ważny transfer w naszej siatkówce. Reprezentacyjny rozgrywający Fabian Drzyzga odchodzi z Asseco Resovii i przenosi się do Grecji. Podpisał właśnie kontrakt z Olympiakosem Pireus. I o jeszcze jednym transferze. Katarzyna Skowrońska, jedna z naszych najlepszych siatkarek w historii, związała się z umową z brazylijskim klubem Hino de Barueri i trenerem Zé Roberto. Po poważnej kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych, kontuzji, której nabawiła się jakiś czas temu, już jest coraz lepiej i Skowrońska uważa, że niedługo, na jesieni, wróci na parkiet. Na razie jeszcze w Brazylii trwa rehabilitacja. Czuję się dobrze, nie ma żadnych komplikacji. Zrobiłam sobie badania przed wyjazdem i wszystko przebiega prawidłowo. Mogłabym się chcieć ścigać z czasem, żeby jak najszybciej wrócić do zdrowia, ale ja sobie założyłam, że nie będę się spieszyć i będę robić wszystko pomału, żeby było to jak najlepiej dla mojego zdrowia, więc 6 miesięcy, 6 z haczkiem, zamknę całą rehabilitację i wrócę do sportu. The World Games we Wrocławiu zbliżają się wielkimi krokami. Rozpoczęcie już 20 lipca, za mniej niż miesiąc. Organizatorzy finiszują. W najbliższą sobotę we Wrocławiu otwarty zostanie tor wrotkarski, który będzie jedną z aren, na których rozgrywane będą zawody. W pokazie na otwarcie zobaczymy mistrza olimpijskiego z Soczi, Zbigniewa Brudkę, który na rolkach spędza mnóstwo czasu podczas przygotowań do sezonu. Tor będzie można osobiście wypróbować właśnie w sobotę i tylko w sobotę. Potem zaczną się już prace przygotowujące do zawodów, a tak na dobre tor we władanie wrocławskich rolek zostanie oddany po The World Games, czyli w sierpniu. Ciekawe, czy to dobra mina do złej gry, czy prezes zdaje sobie sprawę z siły pieniądza. Szef Realu Madryt Florentino Perez powiedział w wywiadzie dla hiszpańskiego radia, że jest przekonany o tym, że Ronaldo zostanie w Realu. Ostatnio po ujawnieniu zaległości piłkarza w stosunku do Urzędu Skarbowego dużo mówiło się o tym, że Cristiano chce odejść z Madrytu, bo klub nie zareagował w odpowiedni sposób na całe zamieszanie. Nie od dziś wiadomo, że ego piłkarza jest tak samo wielkie, jak jego umiejętności na boisku. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Prezes Flores uważa, że jak Ronaldo wróci z Rosji z Pucharu Konfederacji, usiądą razem przy stole i wszystkie nieporozumienia zostaną wyjaśnione, czyli że Ronaldo zostanie w Realu. Burzowe popołudnie, burze między innymi w centrum do Warszawy się zbliżają. Łódź już po burzy, na Dolnym Śląsku burzowo i w wielu miejscach te burze jeszcze się pojawią, bo noc będzie bardzo ciepła. Temperatura w nocy od 18 stopni na wybrzeżu do 20 w centrum i do 22 stopni w nocy na południu. Jutro w ciągu dnia wciąż gorąco. Temperatura od 24 stopni nad morzem do 32 na południu. Burzowo z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie gradobicia i silny wiatr. I dziś i jutro ten wiatr w burzach w porywach do 90 km na godzinę, a w górach nawet do 110 na godzinę. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Iwanka Kunawa, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Skantarek. Dziękujemy i do usłyszenia. 8-9 już prawie minut po 19. Bartosz Gil w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tak sobie myślę, że gdybyś otworzył okno w czasie swojej audycji, to... To nam coś tu zaćwierka, mam wrażenie. Pogoda festiwalowa za oknem. Byłyby tak, byłyby efekty takie towarzyszące. Kolorofon miałbyś za oknem. Mamy gości za chwilę w audycji, którzy będą łoić, myślę, że tak jak za oknem, więc ładnie nam się to powinno zgrać. Autopromocja. Otwieramy nasz sezon letni w Sopocie. Piątkowe lista przebojów i ofensywa, a także sobotnia Markomania na żywo z hotelu Sopot. A potem już z sopockiego klubu żeglarskiego, sobotnie audycje Myśliwiecka 357 i lista osobista. Zapraszamy. Barbara Marcinik, Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach oraz Piotr Metz. Naszym gościem specjalnym będzie Rafał Królikowski. Do usłyszenia i do zobaczenia w piątek i w sobotę. Na otwarcie trójkowego sezonu w Sopocie zaprasza sponsor. Firma Ziaja, producent kosmetyków dla całej rodziny. Autopromocja. Zapraszamy

The Black Angels to zespół, tytuł piosenki I'd Kill For Her i to ono otwiera nasze dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym. Bartek Gil w zastępstwie Agnieszki Szydłowskiej, zapraszam na najbliższe 2 godziny. Bez problemu, tak sobie myślę, ta piosenka mogłaby się pojawić w programie Agnieszki i bez problemu, co więcej, praktycznie z pewnością mogę powiedzieć, że następna piosenka także w tej jutrzejszej audycji się pojawi. A audycję poprowadzi już oczywiście Agnieszka. Piosenka natomiast pojawi się dlatego, że jest naszą piosenką tygodnia, a zapowiedzą ją sami muzycy. W naszym studiu pani Magda, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Tomek. Uszanowanko. I pan Maciek, dzień dobry. Dzień dobry. Czyli 3/3 zespołu Fertile Hump. Zgadza się? Zgadza się. Wszyscy jesteście znakomicie. Cieszę się bardzo. Ci mili państwo, proszę sobie wyobrazić, przyszli do nas w tak miłych okolicznościach przyrody, tuż przed burzą, która za chwilę przejdzie nad Myśliwiecką, na okoliczność światowej premiery swojej nowej piosenki. Piosenki Good Night and Goodbye. A nawet chyba bez end. Warto dodać, panie Bartku, że Bangera nie jest to zwykła piosenka. To jest banger, światowa premiera owego bangera. Wow, ile cię zrobowało! Wspaniale. To się za chwilę wydarzy. Wasz debiutancki album, Dead Heart, ukazał się nie tak całkiem dawno temu, prawda? To raptem premiera swoją miał w listopadzie zeszłego roku. Kilka miesięcy minęło. Czy w związku z tym, że tej nowej piosenki na tej płycie nie ma, tak naprawdę chcecie powiedzieć światu wszem wobec, że odcinacie się jak najszybciej od tamtej płyty, czy po prostu chcecie pójść za ciosem i wyprowadzić jak najszybciej kolejny? Pani Magdo? No odcinać się na pewno nie odcinamy, ale po prostu robimy kolejne rzeczy, rzeczy się dzieją i postanowiliśmy nie nagrywać teraz całego setu przy okazji kolejnej płyty, tylko powoli podchodzić do tematów i jak coś jest, to wchodzimy do studia, nagrywamy sobie, a tu jeszcze mieliśmy możliwość zrobienia do tego teledysku, co przyspieszyło tą decyzję. To znaczy to głównie było w ten sposób, że wiesz, to jest tak, że my cały czas te piosenki robimy, bo tacy z nas jako państwa tutaj są płodni artyści i okazało się, że mieliśmy taką okazję, że nasi przyjaciele z domu produkcyjnego Dobro po prostu postanowili, że oni chcą nam zrobić teledysk. Więc my postanowiliśmy, że nie chcemy odgrzewać kotletów, tylko mamy nowe piosenki, które oczywiście jak to wszystkie nowe rzeczy bardziej lubimy niż te stare. I postanowiliśmy, że jedną nagramy i do niej zrobimy ten teledysk. No właśnie, ten teledysk ma swoją premierę jutro. Dość specyficzne, można powiedzieć. Długo czasu trzeba było go kręcić, żeby taki efekt osiągnąć, efekt rosnących włosów. Nie spoileruj, panie Bartek. Długo tylko ze względu na zdjęcia na otwartym powietrzu, a zaczęliśmy produkcję w czasach, kiedy... Ale nie o to jest pytanie. Pani tak Magdo, pytanie jest dziś o to, ile się zapuszczała włosy. Ja rozumiem. Próbuję zmylić trop. Aha. Teraz ty zdradzasz, kto zapuszczał włosy. Ja tego nie robiłem. Kurka wodna, nie ty, tylko pan. I ja w ogóle cofam to, co wszystko, co powiedziałem w takim wypadku. No dobrze, ja mam wrażenie, że ze swojej kuchennej przestrzeni, w którą byliście dość dobrze wrośnięci, wychodzicie w przestrzeń publiczną, ale właśnie mimo wszystko dość intymnie, bo takimi bardzo długimi włosami. No, przede wszystkim się długo wychodzi z tymi włosami, bo to się ciągnie, jak się okazuje, że ktoś jednak chce tego słuchać i ktoś nas zaprasza na koncerty, no to my bardzo chętnie, no bo to jest najfajniejsze chyba w ogóle w graniu w zespole, żeby grać koncerty, prawda? Więc też nie będziemy na siłę się w tej kuchni kisić. Poza tym, mimo że mamy bardzo tolerancyjnych sąsiadów, to mogliby nie znieść jednak perkusji Maćka, więc koncerty są idealną okazją, żeby grać w pełnym składzie. Skoro jesteśmy przy Maćku, ja bym w ogóle chciał, żeby Maciek coś powiedział. Coś. Masku, może skomentowałbyś wasz epizod z trasą koncertową, który chyba właśnie się zakończył, przynajmniej jej pierwsza część. My zasadniczo jesteśmy chyba non-stop w trasie koncertowej, która jest w większości w weekendy, bo tylko wtedy zasadniczo mamy czas, żeby gdzieś wyjechać, kiedy nie pracujemy, ale mamy taką permanentną trasę koncertową praktycznie od początku, czyli od prawie 2 lat. I co? No i teraz zakończyliśmy, mamy rzeczywiście przerwy, było cudownie. Mieliśmy cudowną trasę. Jednego dnia byliśmy nad morzem i w górach. polecam każdemu taką wycieczkę. Każdemu muzykowi? Każdemu człowiekowi na świecie, w Polsce. I co? No tak, jeździmy sobie, gramy, jest bardzo śmiesznie. Wasze pierwsze muzyczne spotkania, pamiętacie jeszcze, z czego tak naprawdę wyrosły, gdzie, w jakich okolicznościach? Tak sobie myślę, że pytać was o początki zespołu to no, w waszym przypadku pytanie dość intymne, bo też zahaczające o sferę bardzo prywatną. No tak, rzeczywiście początki zespołu były w tej naszej wspomnianej już kuchni i ograniczyły się do tak naprawdę miłego spędzanego czasu we dwójkę. Gdzieś tam w tych pierwszych piosenkach utopiliśmy nasze życiowe zakręty i frustracje, ale później... Wy to znaczy? Tomasz... I Maciek. Pan Maciek. No ale później stwierdziliśmy, bo znaczy po pierwsze ktoś chciał wydać te nasze frustracje, po drugie zaczęliśmy grać... I to nie byle kto. Koncerty już z Maćkiem, no i tak można powiedzieć ukonstytuował się zespół, który z powodzeniem sobie tworzy, nadal gra próby, jeździ na koncerty jak tylko jest sposobność i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Ale ja też dodam, że my z tej kuchni wcale żeśmy się tak nie wymiksowali do końca, no bo my nadal wszystko co gramy wymyślamy w kuchni siedząc w dwójkę bądź trójkę. Jeżeli Maciek przyjmie zaproszenie nasze. Maciek w ogóle często jest inspiracją do nowych rzeczy, bo jego żywot jest bardzo kolorowy i powstało nawet powiedzenie, że życiowy wafel bywa kruchy, bo dostarcza nam non-stop ciekawych tematów. A to można powiedzieć tak, że na przykład żywot Maćka jest płodny? Myślę, że można. W sensie płodny... Mam nadzieję, że nie. That works on so many levels. Ha. Dobrze, to już to będzie koniec tej odpowiedzi. Przepraszam, że się znowu uśmieszyłem. Wróciłbym jeszcze do teledysku. Jednym z elementów jest lampka wina, czy też lampka służąca do spożywania tego trunku. Wino jako źródło wiedzy i mądrości, czy jako źródło czegoś, w czym można się zapomnieć ze swoimi problemami? Myślę, że trochę to. No jest to jakiś taki wieczorny rytuał, często się powtarzające, no może w winie jest zapomnienie, może w winie jest relaks, może w winie jest refleksja. Ogólnie dużo plusów wina. Jeszcze nie wpadliśmy na to, co jest w nim złego, bo to jest zdrowe. Wino jako wieczorny rytuał to jest bardzo ciekawy sposób określenia alkoholizmu. Podobno jedna, dwie dziennie nie szkodzą, ale to chyba nie jest. Butelki. To chyba nie jest jeszcze ta pora, żeby o tym mówić. Ach, no tak. Kieliszek, który pojawia się zarówno w piosence, którą za chwilę to jeżeli słyszymy. Przeliczamy to na kieliszki, to ja mam anegdotę. Widziałeś kiedyś teledysk Adele? Taki jest na ziemi. Naprawdę dużo kieliszków. I one się trzęsą. No, przepraszam, znowu to samo. Dobrze. Wakacyjna przerwa teraz przed wami, tak? Koncertowa? Mamy tam jakieś pojedyncze, ale specjalne dłuższe wyjazdy dopiero wrzesień, październik są planowane. I gdzie w związku z tym słuchacze będą mogli z wami się spotkać, jeśli spodoba im się to, co za chwilę usłyszą? Otóż nie wiem, czy jesteśmy w stanie... Jedziemy na trasę z zespołem Me and That Man, czyli z ekskomunikowanym kolegą Adamem naszym, Nergalem Darskim. I... tam tych koncertów jest ze 12. Ja osobiście jestem półgłówkiem i nie pamiętam tych wszystkich miast, ale są to wszystkie większe miasta w Polsce. Tylko, że to dopiero po wakacjach na jesieni, gdzieś koniec września, początek października, a w trakcie tej letniej przerwy, no rzeczywiście nie będziemy zajmować czasu na festiwalach, ale zagramy w Warszawie, zagramy w kilku mniejszych miastach i mam nadzieję, że to będą bardzo fajne gigi. I jakaś strona internetowa, na której zainteresowani mogliby dowiedzieć się o tym, czego nie pamiętacie? Instagram i Facebook zasadniczo. To jest w XXI wieku najważniejsze. Centrum Wszechświata. Tak, to prawda. To trzeba wejść na witrynę facebook.com i wpisać Fertilechump. I wtedy my się objawiamy. Dobrze. Osobiste, przepraszam, jeszcze Instagram Maćka też jest dobrym źródłem informacji, bo znajduje się tam absolutnie wszystko. Tak, tam... Zapewne też zdjęcia przed chwilą robione tutaj w studiu. I warto dodać o transmisji na żywo, która też została dokonana tutaj przez Maćka. Dobrze, bardzo dziękuję wam za wizytę w studiu. Trzymam kciuki za następne nagrania, za trasę koncertową. I co? Słuchamy razem piosenki. Może sami powiecie, czym dla was jest? Tomek już powiedział, że jest dla niego bangerem. Jakieś polskie słowo obowiązuje? Uderza to oczywiście. Ja bardzo lubię tę piosenkę, mam z nią jakąś emocjonalną więź oczywiście. I... Co cię w takim razie z nią tak wiąże emocjonalnie? No, te włosy oczywiście. Tak, to prawda. Kołtuny. Jest to piosenka o zazdrości i o uczuciu zaborczości i jakiegoś takiego chyba poczucia własnej wartości, które powoduje, że tak niskiego, że powoduje, że groźba to jest jedyna rzecz, która poprawia sytuację i myślenie o sobie. Dobrze. Fertile Hump w pełni namiętności. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu, a my słuchamy Good Night, Goodbye, nasza piosenka tygodnia. Szanowni. Magda, Tomek i Maciek, zespół Fertile Hump, ich nowa piosenka Good Night, Goodbye. Teledysk do tej piosenki od jutra w internecie, a niektóre zdjęcia były kręcone tutaj gdzieś całkiem blisko Trójki, nad którą chyba zaczyna się właśnie burza w tym momencie. To nasza piosenka tygodnia, wróci zatem jutro, a skoro panie zostały dopuszczone do głosu, to niech tak jeszcze zostanie. Thank you. To piosenka o tym, że życie jest pełne niespodzianek, także tych muzycznych. Przynajmniej ja tak sobie tłumaczę tę piękną piosenkę od Jeffrey Cantu Ledesmy, zatytułowaną Tenderness, bo nigdy bym się nie spodziewał, że Jeffrey Cantu Ledesma, swego czasu muzyk zespołu Tarantel, ale od wielu, kilkunastu lat nagrywający solowo, głównie ambientowe plamy i muzykę no, opartą na niskich brzmieniach, taką dronującą, kiedyś nagra taką właśnie lekką, zwiewną, popową piosenkę wakacyjną. Jego różne muzyczne wcielenia pozwalają mu się wcielać w różne stylistyki, ale tak piosenkowo chyba nie było jeszcze w żadnym z tych jego wcieleń. Gościnnie zaśpiewała tutaj niejaka Paula Garcia, która solowo występuje także jako Sobre Nadar, a ta piosenka Tenderness to dla mnie pierwsza okazja do spotkania się z jej głosem. Być może dla kogoś pierwszą okazją do spotkania z muzyką człowieka ukrywającego się za nazwą Ancient Methods będzie wokalny udział Kamei Lobo na jego najnowszym mini-albumie, a może całkiem odwrotnie, może to właśnie z Kameją Lobo spotkają się po raz pierwszy ci, którzy pilnie śledzą twórczość tego niemieckiego producenta. The Asking Breath Comes to Each to najnowsze czteroutworowe wydawnictwo Ancient Methods. Po raz pierwszy na jakimkolwiek wydawnictwie Ancient Methods pojawiają się głosy, ludzkie głosy, i to od razu we wszystkich czterech piosenkach, także jak w przypadku Jeffrey Cantu Ledesmy wcześniej, zupełnie inne, raczej niespodziewane oblicze artystyczne. Ancient Methods. Tu gościnnie Tropic of Cancer, jedna osoba tak naprawdę, Kameya Lobo. Jeszcze kilka lat wcześniej tworzyła ten zespół razem ze swoim mężem, no ale odkąd nie są małżeństwem, nagrywa sama. Jej mąż, zresztą także bardzo uznany artysta, nagrywający jako Silent Servant. Ona, Kameya, tworzy teraz Tropic of Cancer sama. Czekam z utęsknieniem na drugą płytę. Na pierwszej grała tak. Restless Idol. Taki tytuł nosił wydany w roku 2013 jedyny jak na razie album Tropic of Cancer. Myślę, że możemy liczyć powoli na to, że w roku 2017 pojawi się coś nowego, szczególnie, że można było usłyszeć Tropic of Cancer już w nowym nagraniu Ancient Methods, które przed chwilą także się pojawiło. Teraz pora na pasącą się pewnie gdzieś w tym momencie na nadmorskich łąkach Agnieszkę Obszańską. Dziś zapraszam na dworzec Wrocław Główny, do Galerii Dworcowej, na wystawę Ślady Istnienia w hołdzie dla Magdaleny Abakanowicz. To potężna, retrospektywna wystawa prac artystki. Teren. Kultura. Magdalena Abakanowicz odeszła od nas 20 czerwca, a teraz możemy oglądać pracę jednej z najważniejszych polskich artystek. To nie jest wystawa chronologicznie ustawionych rzeźb czy dzieł Magdaleny Abakanowicz. To jest impresja w pewnym sensie. Natomiast tutaj trzeba pamiętać o tym, że to jest w hołdzie dla Magdaleny Abakanowicz i jest przekrojem jej twórczości. Sięgamy do najwcześniejszych prac, zaczyna się od Abakanów, a kończy na najnowszych, czyli na tych strzelniczych postaciach, tak zwanych targetach groźnie. W ogóle wszystko jest tutaj bardzo mocne, bardzo takie przejmujące, powiedziałabym. I na pewno zmusza do refleksji. Ogrom i rozmach tej wystawy jest o tyle imponujący, że Magdalena jest artystką totalną i jak się wchodzi w te zawiłości i zaczyna smakować jej sztukę, a mieliśmy dostęp bezpośrednio do, i to jest bardzo istotne, do zbiorów prywatnych artystki, czyli to, co artyście najbliższe sercu, to zwykle zostawia. Więc właśnie studio Magdaleny Abakanowicz i cudowna współpraca z ludźmi z tego studia, którzy byli z nią przez 30 lat czy więcej, to właśnie dało takie możliwości. Natomiast w którymś momencie pojawił się pomysł, że te 1100 metrów to za mało, że Magdalenę trzeba pokazać w mieście, bo tak naprawdę chodzi nam o to, że to jest Wrocław, że Wrocław ma największą kolekcję, a przede wszystkim, że Wrocław ma ikonę muzealników, czyli Mariusza Hermansdorfera, który jest początkiem tej wystawy i który stworzył największą na świecie kolekcję dzieł Magdaleny Abakanowicz w naszym Muzeum Narodowym. Na wystawie Ślady Istnienia zobaczymy przekrój twórczości artystki, począwszy od tkanin, kończąc na najnowszych, monumentalnych instalacjach Magdaleny Abakanowicz. Na początek zajrzyjmy do Galerii Dworcowej. Przestrzeń podzielona jest na dwie części, takie trójpomieszczeniowe. Pierwsza przestrzeń zaczyna się od postaci, bo Magdalena to powtarzalność, to jakiś cykl, żeby uzyskać moc przekazu. Robiła tłumy, ona robiła zestawy, powtarzała formy po to, żeby właśnie ten jej przekaz był jak najsilniejszy. Więc zaczynamy od postaci stojących w ruchu i aż tańczących i cała wystawa właśnie już na początku jest widoczna pod kątem takiego budowania relacji pomiędzy i rzeźbami obok siebie stojącymi i nawiązaniem do tego, co jest później. W sali następnej znajdziemy embriologię. Nieduży stosunkowo zestaw, ale przepiękny. Embriologii wykonanej z metalu. Ona jest na środku rozstawiona i wokół niej są elementy związane z anatomią. Są głowy, są ręce. To jest jej historia wspomnień z dzieciństwa. Ma przejmujące teksty. Pięknie pisze o tym dzieciństwie, o rysowaniu patykiem w kałużach, o samotności. Ja jestem pewna, jest to sztuka uniwersalna ponad granicami, ponad czasem, bo Magdalena zawsze będzie przed nami o krok. Tak naprawdę te problemy od wieków są te same i wszystko skupia się na tym, żeby człowiek był silny, żeby człowiek był wewnętrznie piękny, żeby chciał dobrze. I o tym jest ta sztuka. Ona nam o tym przypomina. W drugiej części jest powieszony na środku przepiękny Abakan Lady. To jest ostatni Abakan, taki potężny z kolekcji prywatnej. Wszystkie Abakany są gdzieś w świecie. Trzeba pamiętać, że w Tate Modern to jest jedyna artystka o tak potężnej sali indywidualnej. Tam jest gigantyczny cykl embriologii wystawiony na stałej wystawie. Mamy do czynienia z niezwykłym kuratorem, drugim kuratorem, który jest obecny na wystawie, który aranżował trzykrotnie zmieniając różne opcje i to też było mocne przeżycie. Ale to jeszcze nie wszystko. Z Galerii Dworcowej przenosimy się na zewnątrz, w ślad za ekspozycją. Jest w sumie 6 przestrzeni, w których Magdalena po prostu się pojawiła i to w naprawdę spektakularny sposób w przestrzeniach miejskich. Proszę sobie wyobrazić, że jedna z głów kortenowych waży ponad 3 tony. Przywieźliśmy w sumie do Wrocławia ponad 40 ton rzeźby. Elementów wystawionych jest ponad 200 sztuk. To jest około 50 cykli. Na zewnątrz dworca na przykład stoi potężny zestaw, 83 postaci bambini. To są nieduże figurki, takie 1,20 m, betonowe figurki dziecięce, która kolej niezwykle sprzyjająca pozwoliła nam po prostu zamontować na górze takiej pięknej, pełnej trawy. No wygląda to spektakularnie naprawdę i przejmująco. Ślady istnienia w hołdzie dla Magdaleny Abakanowicz. Zapraszam na wystawę retrospektywną artystki do Wrocławia. Czas mamy do 25 sierpnia. Muzycznie pierwszą godzinę naszego spotkania zakończy telefon Tel Awiw. Otóż Joshua Justice, który w tym momencie tak naprawdę solowo odpowiada za to przedsięwzięcie artystyczne, opublikował pierwsze od 8 lat nagranie. Wcześniej zespół tworzył razem z Charlesem Cooperem, ale Charles Cooper zmarł dość przedwcześnie w roku 2009, tuż po wydaniu ostatniej płyty duetu Immaculate Yourself. Od tego czasu Joshua Justice zajmował się produkcją płyt, między innymi wyprodukował ostatni mini-album Tropic of Cancer, Stop Suffering z 2015 roku. Grał też jako muzyk pomagający na koncertach Nine Inch Nails, ale wreszcie wychodzi z cienia, wychodzi z 8 lat milczenia i powraca nowym utworem, na razie opublikowanym gdzieś na kompilacji, ale jak zapowiadam, można wkrótce spodziewać się nowej płyty. Telefon Tel Awiw, utwór Something Akin to Last. Thank you.